Taki test wiedzy o Polsce i niepodległości. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 listopada, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Koniec procesu białostockiego trenera oskarżonego o seksualne wykorzystywanie siatkarek. Te sprawy przypomnimy na początek. Zginęło co najmniej 56 osób, 100 nadal uważanych jest za zaginione. Za chwilę o tragicznych pożarach w amerykańskiej Kalifornii. A w sporcie Polska-Czechy, czyli przegrany trzeci mecz z rzędu naszych piłkarzy. Zakończył się proces białostockiego nauczyciela i trenera siatkarek oskarżonego o seksualne wykorzystywanie swoich podopiecznych. W sprawie tej są 3 pokrzywdzone dziewczynki. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Ten temat śledzi Marta Nazarko. Oskarżony ponad 7 lat pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w jednej z białostockich podstawówek. Był też trenerem klubu sportowego Białostocka Akademia Siatkówki. Po postawieniu zarzutów został natychmiast zawieszony w pełnieniu obowiązków i trafił do aresztu. Jego proces rozpoczął się niespełna miesiąc temu. Teraz się zakończył. Co jednak w mowach końcowych mówiły strony, nie wiadomo. Z uwagi na dobro pokrzywdzonych proces był tajny. Wszystko miało się zacząć już kilka lat temu, ale dopiero niedawno sprawa wyszła na jaw. Oskarżony miał działać od 2011 do końca 2017 roku. Prokuratura postawiła mu 7 zarzutów. Chodzi między innymi o zgwałcenie, znęcanie się nad pokrzywdzonymi, grożenie im, a także posiadanie treści pornograficznych z udziałem osób małoletnich. 2 z ofiar nauczyciela miały mieć mniej niż 15 lat. Z uwagi na charakter sprawy w czasie śledztwa prokuratura nie podawała żadnych szczegółów, nie informowała nawet, czy oskarżony przyznał się do winy. Jeden ze zarzucanych mu czynów jest zbrodnią, za którą grożą co najmniej 3 lata więzienia. Wyrok w tej sprawie sąd ogłosi 26 listopada. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. A teraz ważne informacje z dróg. Na odcinku pomiędzy Skierniewicami a Łowiczem zablokowany jest przejazd A2 w kierunku Łodzi. Doszło tam do 2 wypadków z udziałem 6 samochodów. Policja kieruje kierowców na objazdy. Jeden wypadek jest na wysokości Dzierzgówka, drugi w okolicy Nieborowa. Wiemy już, kto otrzymał Nagrodę Gospodarczą Prezydenta. Wyróżnienia przyznano w Jasionce koło Rzeszowa na Podkarpaciu, gdzie trwa Kongres 590. To spotkanie polityków, biznesmenów i naukowców. Nagrodzone firmy to Ultratech, Ceramika Paradysz, Wigo System, PKO Bank Polski i MB Pneumatyka. Nagrody specjalne powędrowały do Photon Entertainment, do firmy Astronika i do warszawskiej fabryki platerów, która na rynku działa od ponad 100 lat. Po ogłoszeniu wyników prezydent Andrzej Duda podziękował laureatom. Każda z Państwa firm może być wzorem dla innych i jesteście Państwo ludźmi niezwykle ambitnymi, którzy w wspaniały sposób rozwijają Polskę, dlatego że rozwój gospodarczy jest fundamentem budowania sprawnie działającego, nowoczesnego, silnego państwa. Andrzej Duda zapowiedział też, że stworzy przy swojej kancelarii Radę do Spraw Przedsiębiorczości, która będzie wspomagać rozwój polskiego biznesu. Czyli zespół biznesmenów, ludzi polskiego biznesu, właśnie sprawdzonych, takich, którzy mogą być wzorem dla innych po to, żeby z nimi dyskutować, co można w polskim systemie prawnym poprawić, w jaki sposób ułatwić funkcjonowanie polskiemu biznesowi. Uroczysta gala wręczenia Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP była finałem i głównym punktem pierwszego dnia Kongresu 590 w Jasionce pod Rzeszowem. Przemysław Lis, Polskie Radio. Rośnie liczba ofiar pożarów w amerykańskiej północnej Kalifornii. Według najnowszych danych zginęło 56 osób, a ponad 100 jest zaginionych. Z ogniem walczą tysiące strażaków. Pomaga im ochłodzenie, które wczoraj przyszło do Kalifornii. Rękę na pulsie trzyma nasz korespondent w Stanach Zjednoczonych, Marek Wałkuski. Ponad 450 ratowników z psami przeszukuje zgliszcza w rejonie miasta Paradise u podnóża gór Sierra Nevada. Ogień strawił tam obszar o powierzchni 57 tysięcy hektarów. Spłonęło ponad 10 tysięcy domów. Liczba ofiar śmiertelnych pożaru, która wynosi obecnie 56, najprawdopodobniej wzrośnie, ponieważ do tej pory nie udało się ustalić miejsca pobytu 130 osób. Część z nich straciła kontakt z bliskimi, ale niektórzy mogli zginąć. Ponieważ w Kalifornii ochłodziło się i spadła prędkość wiatru, strażacy osiągnęli duży postęp w walce z pożarem. Camp Fire jest opanowany w 40% i nie zagraża już kolejnym miejscowościom. Na południu stanu w rejonie Malibu strażacy walczą z innym pożarem, który strawił obszar o powierzchni 40 tysięcy hektarów. Z dymem poszło tam 500 budynków, 3 osoby poniosły śmierć. Sekretarz zasobów wewnętrznych USA Ryan Zinke, który odwiedził rejon miasta Paradise, powiedział, że nigdy w życiu nie widział tak wielkich zniszczeń spowodowanych przez ogień. Według Zinke powodem tak tragicznych pożarów są rosnące temperatury, wysuszone drzewa i niewłaściwe zarządzanie zasobami leśnymi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I na koniec zmieniamy jeszcze temat. Jarosław Kamiński z europejskim Oscarem za montaż filmu Zimna Wojna. Jury Europejskiej Akademii Filmowej ogłosiło pierwszych laureatów tegorocznych prestiżowych nagród. W uzasadnieniu napisano, że montaż Zimnej Wojny jest znaczący i emocjonalny, prawie jak poezja. Jarosław Kamiński o wyróżnieniu mówi skromnie. Myślę, że to jest takie sformułowanie, które jest bardzo zobowiązujące, ponieważ no, pewnie ten poetycki przekaz jakoś się kryje w tym filmie. To jest ogromną zasługą Pawła Pawlikowskiego, bo to tak naprawdę w dużym stopniu też jest nagroda dla Pawła. Dla tego sposobu opowiadania, który on wybrał i do tej poetyki, która w obrazie i w dźwięku temu towarzyszy i która buduje siłę i przekaz tego filmu. Zimna Wojna ma szansę jeszcze na 5 europejskich nagród filmowych. Gala wręczenia statuetek będzie w połowie grudnia w Sewilli. Zimna Wojna to także polski kandydat do Oscara. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Mateusz Fusiarz. Nawet Czesi za mocni dla Polaków. Biało-czerwoni przegrali 0-1, a w ich grze wciąż było więcej chaosu niż poukładanej gry. O pierwszej połowie można powiedzieć jedynie tyle, że się odbyła. Kibice ten fragment meczu najchętniej wymazaliby z pamięci. Druga część spotkania zaczęła się obiecująco, ale w 52 minucie błąd Jana Bednarka wykorzystał Dominik Szik. Strzał piłkarza AS Romy wybronił jeszcze Łukasz Skorupski, ale przy dobitce Jakuba Jankto nasz bramkarz nie miał nic do powiedzenia. Jan Bednarek po męsku wziął winę za straconego gola na siebie. Wybijając piłkę, nie wiem czy ta piłka podskoczyła, czy jakoś się przelała, bo wiem, że ją dotknąłem, wygrałem pozycję, a tak naprawdę zawodnik go dostrzał. Mój błąd i muszę to poprawić. Taka jest piłka. Gra błędów, niestety przegrywamy. Miejmy nadzieję, że kiedy najdę na eliminację, to tych błędów będzie mniej. Bo eliminacje Mistrzostw Europy zbliżają się wielkimi krokami. Jak na razie bilans reprezentacji Polski pod wodzą Jerzego Brzęczka jest fatalny. 5 meczów, 2 remisy i 3 porażki. Robert Lewandowski w tej beczce dziegciu widzi jednak łyżeczkę miodu. Ja i tak widzę parę rzeczy, które naprawdę wyglądały dużo lepiej. Przede wszystkim jak się ustawialiśmy na boisku. Musimy być cierpliwi. Spróbować ruszyć. Strzelić bramkę, a wtedy może ruszy. Oby ruszyło w końcu w Portugalii, bo Polska przegrała dziś 6 mecz w tym roku. Ostatni raz tak źle było w 2009 roku. Gdańsk, Jan Kałucki. W meczach Dywizji A Ligi Narodów Chorwacja po niesamowitym spotkaniu wygrała 3-2 z Hiszpanią i wciąż jest w grze o Final Four. Zresztą w tej grupie wszyscy są i Hiszpania, i Anglia, i Chorwacja. Belgia pokonała 2-0 Islandię. A jeszcze w turnieju 8 narodów nasza kadra U20 przegrała 0-2 z Portugalią. Oby w ślady piłkarzy Jacka Magiery nie poszli jutro ci Czesława Michniewicza. Też grają z Portugalią w barażu o Mistrzostwa Europy. No a teraz o sporcie, w którym Polacy radzą sobie nieco lepiej. Jutro w Wiśle rozpocznie się 40. sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Martwili się Państwo o pogodę? Niepotrzebnie. Z satysfakcją mogę powiedzieć, delegat techniczny, asystent i kierownik zawodów przedstawili mi bardzo korzystną opinię. Zawody się odbędą, skocznia nadaje się do inauguracji Pucharu Świata. Gdyby jeszcze jakieś anomalie pogodowe się pojawiły, jesteśmy przygotowani na utwardzenie tego ze skoku w taki sposób, żeby odpowiadał standardom i regulaminom FIS-u. Mówił szef komitetu organizacyjnego Andrzej Wąsowicz. W piłce ręcznej kolejne zwycięstwo Orlen Wisły Płock. Wicemistrz Polski wygrał na wyjeździe z Wacker Tun i po 8 rozegranych spotkaniach prowadzi w tabeli grupy D. No i jeszcze na koniec Wielka Brytania. Najpierw Londyn i ATP Finals. Znamy już 2 półfinalistów turnieju Masters. Są to Kevin Anderson i Roger Federer. A w piłkarskiej Premier League doczekaliśmy się. W przyszłym sezonie sędziowie będą mieli do dyspozycji system wideoweryfikacji, czyli po prostu VAR. Nawet w kochającej tradycyjne metody Anglii w końcu wygrywa technologia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy od 0 do 4 stopni, a jutro w ciągu dnia od 2 do 8. Poza tym pochmurno, na wschodzie i południu niewielkie opady deszczu, a w górach także deszczu ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Myślę, że jestem nieobliczalna, a gdy nachodzi mnie melancholia, życie staje się naprawdę czarne. Ale potrafię też cieszyć się drobiazgami. Mam poczucie humoru i dystans, zwłaszcza do siebie samej. Mam trochę krzywe dolne zęby i nigdy nie miałam w życiu czasu, żeby je wyprostować. Ja ten telefon wyłączyłam, przysięgam. Nieźle. Wyłączyłam. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie znakomita pisarka Joanna Bator. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

nowej płyty. Siódma piosenka zatytułowana Wspomnienia. Nowa płyta czeska. Płyta nagrana przez Dorotę Barową, którą mogą Państwo kojarzyć z duetem wiolonczelowo-wokalnym Tarafuki. Dorota Barowa na tej płycie sięga po swojego ulubionego poetę Krzysztofa Kamila Baczyńskiego po raz kolejny, ale pojawiają się jej autorskie teksty, no i co najciekawsze, pojawiają się cztery teksty napisane przez Teresę Drozdę. Tę Teresę Drozdę dobrze Państwo słyszą i to był jeden z tych utworów właśnie, Wspomnienia, piosenka, do której tekst napisała Teresa Drozda. No taka niespodzianka. Zbliża się kolejna Oppa. Ostatnia prosta, nagły znak, martwa natura i na wznak splecione palce, dłoni chłód. Na zmartwychwstania czekając wód. Nie pytaj jak, nie pytaj gdzie, przecież spotkamy się, to tylko chwila, przesiadka, dwie gorzkie łzy. A kiedy czas wymiecie nas i rozdmucha pośród gwiazd, przekroczysz próg, zatrzaśniesz drzwi. Właśnie ty nad poczekalnią wolnych dusz, pierwsze zdziwienie, że to już przewoźnik rusza, znika czas. Po drugiej stronie czekaj nas. Nie pytaj jak, nie pytaj gdzie, przecież spotkamy się, to tylko chwila, przesiadka, dwie gorzkie łzy. A kiedy czas wymiecie nas i rozdmucha pośród gwiazd, przekroczysz próg, zatrzaśniesz drzwi. Właśnie ty. Nie pytaj jak, nie pytaj gdzie, przecież spotkamy się, to tylko chwila, przesiadka, dwie gorzkie łzy. A kiedy czas wymiecie nas i rozdmucha pośród gwiazd, usłyszysz gwar, otworzysz drzwi i zdziwisz się. Andryszczyk, no na Oppę, jak się Państwo domyślają, jak co roku wybiera się Paweł Szeromski, także pewnie coś stamtąd przyniesie i przywiezie. No a Adam Andryszczyk wystąpi ze swoim recitalem w ramach tego festiwalu, który ostatnio nosi nazwę Międzynarodowego Festiwalu Bardów. Adam Andryszczyk wystąpi ze swoim recitalem w Piwnicy na Wójtowskiej 20 listopada o 19. Piwnica na Wójtowskiej to nie jest duże miejsce. Nie mamy zaproszeń na ten koncert, ale mam, gdyby Państwo mieli ochotę, dwa zaproszenia jednoosobowe na koncert zespołu Retro Spektakl. To będzie premiera płyty tego zespołu pod tytułem Wino. Jest mało czasu, bo koncert w Promie Kultury na Saskiej Kępie odbędzie się jutro, początek o 20:30, a zaproszenia trzeba odebrać osobiście w radiu, na Myśliwieckiej oczywiście, więc dla sprinterów ogłoszenie. Retrospektakl, płyta Wino. A teraz przechodzimy do płyty, o której rozmowę zaczęliśmy w audycji Gitarą i Piórem przed tygodniem. Nazywam się Cezik i wszystkich serdecznie zapraszam do przesłuchania mojej debiutanckiej płyty pod tytułem Ambiwalnięty. Kto jest podmiotem lirycznym na tej płycie? Kto jest pańskim bohaterem? Każda piosenka to inny bohater tak naprawdę. Gdybym powiedział, że wszyscy są jednym bohaterem, to byłaby to osobowość mocno schizofreniczna. bo pełna sprzeczności. Dlatego tak to sobie pomyślałem, że każdy bohater jest inną osobistością, w której ja siebie, w każdej z tych piosenek jestem w stanie odnaleźć część siebie. W jednej bardziej, w drugiej mniej. Na całe szczęście nie w każdej w pełni, bo to by nie świadczyłoby o mnie zbyt dobrze. Natomiast tak, jest to płyta w jakimś procencie autobiograficzna, ale nie w pełni. A czy są jakieś cechy, które łączą bohaterów poszczególnych piosenek? Na pewno szczerość wypowiedzi, w przyznawaniu się do swoich słabości, bo mówią o tych rzeczach jakby bez ogródek zupełnie i wprost. No i wydaje mi się, że łączy ich jednak jakaś taka właśnie niedoskonałość w ich sposobie bycia, że mają wiele takich cech, które, no, które są jednak wadami, jakimiś przywarami i to jest jakby cecha, która łączy na pewno ich wszystkich przez całą płytę. Moja garderoba pęka w szwach, połowy z tych ciuchów nie noszę i tak. Kupuję też gadżety, w gruncie rzeczy zbędne, zamiast żyć oszczędniej i pomóc tym w potrzebie. W kuchni zastawiony sód o stół, wiecznie się opycham, żrę bez umiaru, a jak brzuch nie może więcej znieść, zamiast dać głodnemu śmietnikowi daję zjeść. Choć cenię sobie wygodę i w nosie mam ubogich na co dzień, raz do roku coś ruszy mnie, popadam w podły nastrój i w apatii tkwię, bo mam dylemat moralny, z pozoru jest absurdalny. Czy mogę się cieszyć obiadem, gdy ludzkość przymiera głodem? Mam dylemat palący, co wrednie we łbie mąci. Czy mogę swobodnie korzystać z prysznica, gdy Afryka kona sprawnie miast? Jest piosenka pod tytułem Dylemat moralny i tutaj mam pewien dylemat, może dylemacik związany z tą płytą, no bo ona, tak jak powiedziałem, z jednej strony jest płytą serio, a z drugiej strony wystaje tam czasami zza kadru ten taki mały błazenek. No tak. Też mam dylemat z niektórymi piosenkami, z tą też trochę, bo wydaje mi się, że ona traktuje o temacie już bardzo jakby poważnym, ale w sposób wysoce niepoważny jednak. W sensie podmiot liryczny w tej piosenki jest taki bardzo nonszalancki, bym powiedział, w opisywaniu sytuacji. Ta piosenka powstała jako pierwsza 3 lata temu. Inspiracją do powstania tej piosenki była książka Głód Martina Kaparosa, którą przeczytałem właśnie wtedy. Książka absolutnie poważna i traktująca o rzeczach poważnych, właśnie o głodzie na świecie. Tutaj w jakiś sposób się identyfikuję z bohaterem, o tyle, że zauważyłem w sobie taki odruch, że chwilowo się bardzo przejąłem tym, co było w tej książce napisane. Natomiast to było takie trochę chyba przejęcie się na pokaz, to znaczy zacząłem oczywiście się rozważać wszystkie problemy światowe i jakoś taką empatia się we mnie uruchomiła. Natomiast nie poszło za tym wiele tak naprawdę. Nie założyłem fundacji, nie zacząłem wysyłać regularnych przelewów na ludzi potrzebujących i chyba dałem trochę temu wyraz w tej piosence. Znów gdzieś w TV wiadomości lecą, ludzie nędzę cierpią, ciekną mi łzy. Topię się w rozpaczy i w poczuciu winy. Prawie bym wpadł w totalną depresję i oddał biednym samochód, dom i całą pensję. Na szczęście w porę ktoś z zadumy wyrwał mnie, wysyłając mi zabawny filmik z kotem. Chcę ze śmiechu boki rwać, jednak ciągle nie potrafię wziąć się w garść, bo mam dylemat moralny. pozoru jest absurdalny. Czy mogę się cieszyć obiadem, gdy ludzkość przymiera głodem? Mam dylemat palący, co wrednie we łbie mąsi. Czy mogę swobodnie korzystać z prysznica, gdy Afryka gona spragnienia? Oczywiście po raz kolejny no, bohater jest, tak jak wspomniałem, bardzo nonszalancki w swoim sposobie bycia i opisywania swojego podejścia do takich spraw, ale też w jakiś sposób odnajduje się w tej piosence w pewnym procencie. Już najwyższy czas stanąć z problemem twarzą w twarz, zamiast znowu wracać wzrok. Wcisnąłem żebrakowi 10 złotych do rąk i mój dylemat moralny jest już nieaktualny. Odbyłem głęboką pokutę, skutecznie zdławiłem smutek. Mój wybuch szczodrości wprowadził mnie w stan beztroski. Z radości przychulam calutką wypłatę, a ludzkość da sobie radę. No jesteśmy na swego rodzaju bezdrożu, gdzieś między internetem a telewizją, gdzieś między Akademią Rozrywki a gitarą i piórem, no ale będziemy się przyglądać płycie Cezika Ambiwalnięty w kolejnych spotkaniach pod hasłem Gitarą i piórem. Zapomniałem dodać, że jeśli są Państwo zainteresowani zaproszeniami na koncert zespołu Retrospektakl, to poproszę o maile gip@polskieradio.pl. A teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. 36. Międzynarodowy Festiwal Bardów OPPA 2018 rozpocznie się w Warszawie już w sobotę, a ja kolejny raz, z lekko tylko fałszywym wstydem muszę przyznać, że zostałem zdystansowany. Mam poważną zaległość, jeśli chodzi o ubiegłoroczną OPPĘ. 19 listopada 2017 roku nagrałem rozmowę z Michałem Pastuszakiem, który wystąpił w konkursie na poprzedniej OPPĘ. Przedstawię dziś Państwu choć początek tego zaległego tematu, do którego wkrótce będę jeszcze wracał. Przed nami finał i Michał Pastuszak. Michał Pastuszak. Bardzo fajnie. Podobało mi się i Połowiacze Pereł też. Cieszę się bardzo. Dzisiaj też w troszkę zmienionym składzie. Z nami często jeszcze na co dzień gra perkusista, którego dzisiaj i wczoraj z nami nie było, ale jakoś tam daliśmy radę. Wiem, że już wydaliście kiedyś płytę. Tak, w 2014 roku własnymi siłami wydaliśmy płytę pod tytułem Inwentaryzacja. Nasza taka pierwsza płyta próbna. Pojawiło się na niej też sporo błędów, które wyłapaliśmy już po, ale i tak ją bardzo lubimy, bo jest nasza pierwsza. Mówił Michał Pastuszak, a skoro wspomniał o płycie Inwentaryzacja, zapraszam Państwa do posłuchania z niej jego autorskiej tytułowej ballady. Michał Pastuszak wystąpił na płycie z zespołem Poławiacze Pereł w składzie Rafał Ringwelski, Piotr Mazurek, Sławomir Frydecki i Marek Kozak. karku mam lat 33, znoszone buty, zgubionych kilka dróg. 8 godzin, 5 razy w tygodniu, ilu wrogów raczy widzieć Bóg. W szufladzie pożółkłych zdjęć szarańcza, wspomnień wór, w oczach mur i książek ukrytych pod kurzem, nieprzeczytanych tysiące. Co się jeszcze w tym życiu wydarzy? Co się zamarzy, co ziści, co nie? Co mi jeszcze życie przeżyć każe? Co mi daruje, co powie, co wie? Ile jeszcze doświadczeń, bagaży na zmęczonych plecach unieść się da? Ile jeszcze mądrości wysłuchać muszę, zanim powiem, że na tym życiu się znam? Mam 2 pokoje ze świętym spokojem, kuchnie puste, krzesła i stół, w stole dusza i łokcie na stole, i chleb przekrojony na pół. I jeszcze mam blizny po bliźnich i pretensje, że znów dzień szybko minął, i głupią nadzieję, że kiedyś zobaczę twarze od dawna pokryte patyną. Co się jeszcze w tym życiu wydarzy? Co się zamarzy, co ziści, co nie? Co mi jeszcze życie przeżyć każe? Co mi daruje, co powie, co wie? Ile jeszcze doświadczeń, bagaży na zmęczonych plecach unieść się da? Ile jeszcze mądrości wysłuchać muszę, zanim powiem, że na tym życiu się znam? Co się zamarzy, co ziści, co nie? Co mi jeszcze życie przeżyć każe? Co mi daruje, co skradnie we śnie? Ile jeszcze doświadczeń, bagaży na zmęczonych plecach unieść się da? Ile jeszcze mądrości wysłuchać muszę, zanim powiem, że na tym życiu się znam? Michał Pastuszak i Poławiacze Pereł, to specjalnie dla Państwa od Pawła Szeromskiego. Anna Treter wspólnie z Robertem Kasprzyckim wystąpią w studiu imienia Agnieszki Osieckiej za 1,5 tygodnia, w niedzielę 25 listopada o 19:00, ale raczej nie będą śpiewać, tylko poprowadzą koncert laureatów konkursu Piosenkarnia. Mam dla Państwa 5 dwuosobowych zaproszeń. Gdyby Państwo mieli ochotę, proszę pisać pod adresem gip@polskieradio.pl. No a teraz nowa płyta. Kobiety tak w pół zdania, w pół oddechu, w pół dotyku blisko nieba. Nie zostawia się jej tak w pół zakochania, nie rozpala się ogniska, gdy ulewa. Nie zostawia się kobiety tak w pół drogi, nie wychodzi się w połowie uwertury. Nie porzuca tak pół nagiej, tak w pół kroku, i nieludzko tak w pół słowa stawiać mury. przychodzisz do mnie, gdy północ gra w połowie taktu, sprzed taktu, w pół cieniu, w pół śnie, pół szeptem czarujesz mnie. Idę w półmroku, stąpam tak lekko, płynę, unoszę się, opadam z sił i nagle pustka i nic. Do połowy nie rozpina się sukienki, półsłówkami pisać nie jest romantycznie, na półtonach nie opiera się piosenki, bo nie zabrzmi dobrze w triadzie harmonicznej. Nie zostawia się drzwi damie w pół otwartych i nie pije do połowy włoskiej kawy, bo nieważne czy pół serio, czy pół żartem, nie zabiera się zabawek w pół zabawy. Przychodzisz do mnie, gdy północ gra w połowie taktu, sprzed taktu, w pół cieniu, w pół śnie, pół szeptem czarujesz mnie. Idę w półmroku, stąpam tak lekko, płynę, unoszę się, opadam z sił i nagle. Się kobiety tak w pół zdania, w pół oddechu, w pół dotyku, w pół istnienia. Nie zostawia się jej tak w pół zakochania, nie odchodzi się od tak bez do widzenia. Nie zostawia się kobiety tak w pół zdania, w pół oddechu, w pół dotyku, w pół spełniania. Nie zostawia się jej tak w pół zakochania, nie odchodzi się od tak, od tak, bez pożegnania. To półerotyk z płyty Joanny Cieśniewskiej, Słone piosenki. Płyta kolorowa, troszkę country, troszkę piosenek żeglarskich, no i między nimi właśnie taki półerotyk. Kolejna nowa płyta to płyta grupy Sąsiedzi. Hej żeglarze, wierzcie mi, powiem, choć już nie mam sił. Pierwsze prawo chiefa brzmi, maszyna musi iść. Hej ho, piekła dno, węgiel pył, węgiel pył. Hej ho, piekła dno, a maszyna musi iść. Trzy pokłady musisz zejść, żeby w piekle znaleźć się. Manometru igła drży, a maszyna musi iść. Hej ho, piekła dno, węgiel pył, hej ho, piekła dno, a maszyna musi iść. Stąd nie ujrzysz morskich fal, włosów nie potarga wiatr, woda we wiadrze, chcesz to pij, a maszyna musi iść. Hej ho, piekła dno, węgiel pył, hej ho, piekła dno, a maszyna musi iść. Nie zataję tego, że pierwszy w żywy kamień klnie. Palacz zawsze zbiera w żyć, a maszyna musi iść. Hej ho, piekła dno, węgiel pył, węgiel pył. Hej ho, piekła dno, a maszyna musi iść. Chociaż kiepsko płacą, to szufli nie wypuszczę z rąk, aż do końca moich dni, bo maszyna musi iść. Hej ho, piekła dno, węgiel pył, hej ho, piekła dno, a maszyna musi iść. Hej ho, piekła dno, węgiel pył, hej ho, piekła dno, a maszyna musi iść. To zespół Sąsiedzi. Warto się wybrać na koncert tego zespołu, podobnie jak warto wybrać się na koncert zespołu Łukasza Jemioły, który przysłał nam niedawno płytę retro na żywo. No dzisiaj chyba w całości nam się nie zmieści, więc proszę potraktować utwór Hanko jako zapowiedź dalszego ciągu. Apaszem Stasiek był w krąg, znały go ulice w spelunkach ciemnych, gdzie podłe życie wre. Kochanką jego była zwykła ulicznica, co gdzieś na rogu sprzedaje ciało swe. Pomimo to Stach kochał swoją Hankę, choć nieraz zbił, skatował aż do krwi. Lecz kiedy już przepraszał swą Bogdankę, to tak do niej szeptał czule słowa te. Hanko, o tobie marzę wśród bezsennych nocy. Hanko, ja bez ciebie nie potrafię żyć. Wciąż bym się wpatrywał w twoje oczy. Przy twym boku ja tylko chciałbym być. Hanko, twe ciało słodko pręży się, przegina. Hanko, daj usta, niech przeminie ból i żal, że w oczach łzy, to wiem, że moja wina, że życie płynie wśród tak burzliwych fal. Gdy Stach przekonał się, że Hanka go zdradziła, to się roześmiał swym okrutnym. W spelunkach tam, gdzie Granda wódkę piła, i Stasiek pił, choć serce z bólu łka. Po roku znów Stach spotkał swoją Hankę, a w ręku błysnął długi, ostry nóż. Lecz kiedy już dźgnął w serce swą Bogdankę, to nad jej trupem szeptał, cóż jam zrobił, cóż. Razem! Oj, dawno nikt nie śpiewał. One more time. Dwa i raz, dwa, trzy i... O tobie marzę wśród bezsennych nocy. Ja bez ciebie nie potrafię żyć. Wciąż bym się wpatrywał w twoje oczy. Przy twym boku ja tylko chciałbym być. Twe ciało słodko pręży się, przegina. Daj usta, niech przeminie ból. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu, około północy, w połowie miesiąca listopada. Drodzy słuchacze, podpowiada się Państwu nasz kwadrans przed północą, czyli Leszek Długosz zaprasza na moment pogawędki, na chwilę muzyki, co nas powinno dobrze usposobić o tej porze. Myśl tak się mi rozwija, a propos chryzantem, tak właśnie, że jesteśmy chyba dość już oddaleni od skojarzeń tych oczywistych, zaduszkowych, Są jeszcze inne chryzantemy, które posiadają inne funkcje, inne zasługi, inaczej spostrzeganą urodę i funkcjonalność inną. Na ogół stawiane były w kryształowym wazonie, na fortepianie i melancholinie. Ustawiały się tam, zalecały z pewną pociechą, podporą, wybaczeniem i tak dalej, z tym swoim uśmiechem. Czemu by nie? Niech one się pojawią w tej funkcji w naszym kwadransie, a przedstawi je Państwu Janusz Popławski, przedwojenny i podwojenny, pieśniarz obdarowany wyjątkowo pięknym głosem, no i kunsztem śpiewaczym. Kryształowym wazonie stoją na fortepianie, kojąc smutek i żal. Poprzez łzy srebrną kwistę do nich wyciągam dłonie, szepcząc wciąż jedno zdanie: czemuś odeszła w dach? Nic mnie dzisiaj nie cieszy, gdyż skończyli czasy my. Tuż me serce mu leci i z oczu zetrze łzy. Chryzantemy złociste, uśmiechnijcie się do mnie. Może wśród dawnych wspomnień zaginie żal. Pożegnajmy te chryzantemy złociste w kryształowym wazonie, to na tym fortepianie jeszcze postoją. A teraz podsuwa się w tę noc ciemną listopadową głos intrygujący, ciemny, namiętny, wydobyty też z dawnych pokładów i upodobań. Jedna z bogiń dawnego kina, dawnych ekranów, Apolonia Chałubiec de Domo, czyli światu i nam znana jako Pola Negri. Wiemy, że pojawiła się jako tancerka w Teatrze Wielkim w Warszawie, stamtąd poprzez Niemcy trafiła do Hollywood. Tańczyła, śpiewała, zwłaszcza słynnie też romansowała, zwłaszcza z bożyszczem tamtych czasów, z Rudolfem Valentino. Jak tańczyła tango, to świat wstrzymywał oddech. Nagrywała też piosenki. Z takiej właśnie płyty mam dla Państwa jedno tango, super tango, no ponadpokoleniowe, czyli tango notturno, które oto tak nam Pola Negri w